Kadraj. Hazırlayan ve sunan Şenay Aydemir. İyi günler Kadraj dinleyicileri. Bu hafta ağırlıklı olarak Yavuz Turgul'un son filmi Av Mevsimi üzerinden geliştireceğiz programımızı. Tabii hem filmi konuşacağız, hem Yavuz Turgul'u konuşacağız, hem Yavuz Turgul Şener Şen birlikteliğini konuşacağız ve son olarak da Cem Yılmaz'a bir parantez açacağız. Av Mevsimi aslında klasik Yavuz Turgul sinemasından biraz ayrılıyor. Özellikle son dönemde, yani son 20 yılda çektiği filmler, hatta Muhsin Bey'den itibaren son 25 yılda çektiği filmlere baktığımızda şöyle ki, oradaki karakterlerin büyük bir çoğunluğu var oldukları dünyaya uyum sağlayamayan, o dünyanın biraz dışına itilmiş tiplerdi. Ama buradaki karakter, yani Şener Şen'in oynadığı avcı karakteri aslında bu dünyayla daha bağlarını sürdürmüş, bu dünyanın içinde var olabilecek bir karakter. Dolayısıyla filmin zamanıyla çok tezat anlar yaşamıyor ya da filmin ilişki biçimleriyle bağlantı kurmak sıkıntı yaşayan birisi değil. Bu bakımdan ayrılıyor. Ama bir taraftan Yavuz Turgul'un sinemasının en güçlü yönleri burada da kendisini gösteriyor. İlk olarak senaryo. İyi bir senaryosu var. En azından çalışılmış bir senaryosu var. Matematiği doğru. Polisiyenin kalıplarına bağlı kalmaya çalışmış. Senaryonun da kalıplarına bağlı kalmaya çalışmış. Yani aslında Yavuz Turgul bildiği formülü uygulamaya devam etmiş. Ama senaryoda yine kendi damgasını vurmuş ve bir süre seyirciyi polisiyeyle oyaladıktan sonra sürprizi erkenden ele vererek, ki ben bunun onun açısından bilinçli bir tercih olduğunu düşünüyorum, filmin son bölümünde daha çok karakterlere odaklanmayı tercih etmiş. Çünkü bu en iyi bildiği iş. Dolayısıyla hani filmin polisiye yükü, daha doğrusu polisiyeye dair sürprizi 3'te 2'lik bölümünden sonra ortadan kalkıyor. Ondan sonra finale doğru giden yeni bir süreç başlıyor. Bu belki seyir zevkinde ya da seyir temposunda bir düşüşe neden olabiliyor ama ondan sonraki bölümde de çok iyi yazılmış bir diyaloglar olduğu söylenebilir. Filmin bir başka özelliği de aslına bakılırsa hani polisi olarak Türkiye sinemasında önemli bir merhaleyi de gösteriyor olabilir. Tabii bunu işte çok iyi örneklerini gördüğümüz Avrupa ve Amerika'daki örneklerle karşılaştırmamak gerekiyor. Biz kendi sinemamız içerisinde düşünmemiz gerekiyor. Çünkü polisiye bizde bizim sinemamızda güçlü bir alan değil. Daha çok drama ve komedi üzerinden ilerleyen bir sinemamız var bizim. Hani iyi dramalar çekiyoruz, iyi komediler çekiyoruz ama polisiye türü çok edebiyatta da zayıf olduğumuz bir alan aslında bakılırsa. Yeni yeni edebiyatta da polisiye türün iyi örnekleri çıkmaya başladı. Son belki de 15-20 yılda çıkmaya başladı. Belki ilerleyen zamanlarda polisiye türünde de daha iyi filmler görmeye başlayacağız. Uğur Ücel'in çektiği Ejder Kapanı'ndan sonra işte Yavuz Turgul'un da böyle bir filmle gelmesi en azından başka yönetmenleri de bu konuda cesaretlendirir diye düşünüyorum ben. Tabii hani bir ülkede ille de polisiye türünün olması gerekiyor mu sinemada, bu da tartışılabilir ama demek ki buna bir meyil var. Kaldı ki artık ülkemiz hem medyanın gelişmişliği açısından, hem de medyanın bu tür meselelere ilgi göstermesi açısından, hem de yaşadığımız tırnak içinde çarpık modernleşmenin sonucu mu diyelim artık, yeterince polisiye hikayede bu ülkede artık oluşmuyor. Hep şöyle söyleniyor, işte bizim ülkemizde seri katil mi var ki polisiye çekilsin? Yani bütün polisiyeler seri katil hikayeler üzerine kurulmuyor. Hani bu ülkede de bir sürü polisiye hikaye var ve bunların ille de bir dedektiflik ruhuyla ya da bir iş sürme biçiminde olması gerekmiyor. Hani polisiye bir hikayenin arkasında başka türlü dramlar yatıyor. Dolayısıyla bunların üzerine gidebilir sinema. Burası çok zengin ve bakir bir alan bence. Şimdi kısa bir ara verip Yavuz Turgul sineması üzerine biraz konuşalım. Yavuz Turgul Şener Şen birlikteliği üzerine biraz konuşalım. başıma aşina gibi, daha önce bir yerde tanışmış gibi, dilimin ucunda bir sırdaş gibi, yılların ardından gelişi vardı. Adresime yazılmış bir mektup gibi, açmadan açılmadan anlamış gibi, cevabı önceden verilmiş gibi, onu beklediğimden haberi vardı. Oysa söylenecek bir şarkım vardı, yaşanacak yıllarım vardı, zaman beni benden çaldı. Oysa söylenecek bir şarkım vardı, yaşanacak yıllarım vardı, kim bilir kaç yarın. Gecesi sabahıma uyanmış gibi, elleri ellerime uzanmış gibi, konuşmadan her şeyi anlamış gibi, öylesi anlamlı gözleri vardı. Uzakta olsa da içimde gibi, bir katre çiçeği koklamış gibi, yağmurda dudağı dudağım gibi, öylesi sıcacık bir kalbi vardı. Oysa söylenecek bir şarkım vardı, yaşanacak yıllarım vardı, zaman beni benden çaldı. Oysa söylenecek bir şarkım vardı, yaşanacak yıllarım vardı, kim bilir kaç yarın. Oysa söylenecek bir şarkım vardı, yaşanacak yıllarım vardı, kim bilir kaç yarım kaldı. Oysa söylenecek bir şarkım vardı, yaşanacak yıllarım vardı, zaman beni benden çaldı. Oysa söylenecek bir şarkım vardı, yaşanacak yıllarım vardı, kaç yarım kaldı. Oysa söylenecek bir şarkım vardı, yaşanacak yıllarım vardı, zaman beni benden çaldı. Tekrar merhaba, ben Şenay Aydemir. Av zamanı üzerine konuşmaya devam ediyoruz. Bu bölümde biraz Yavuz Turgul ve Şener Şen üzerine konuşmakta fayda var. Yavuz Turgul, Şener Şen birlikteliği bir tür Scorsese De Niro birlikteliği gibi, bir dönem herkes hatırlar, hani Martin Scorsese de De Niro'dan vazgeçmemişti, bütün röportaj bütün filmlerini De Niro ile çekiyordu. Bunu ben birkaç gün önce Şener Şen'le yaptığımız röportajda kendisine de sordum, o da şöyle bir yanıt verdi: ne yapayım, iyi filmler hep iyi senaryolar hep Yavuz Turgul'dan geliyor. Tam bir senaryoya ikna oluyorum. O sırada Yavuz bir senaryo çıkartıp getiriyor. Gönlüm ona kayıyor, dedi. Tabii bu Şener Şen'in takıntısıyla da ilgili bir durum olabilir. Çünkü hani bu memlekette daha iyi senaryolar da çekiliyordur muhtemelen. Ama o Yavuz'un senaryolarına, Yavuz Turgul'un senaryolarına alışık olduğu için gördüğünde muhtemelen gönlü biraz oraya kayıyor. Ama hani bu birlikteliği de bir tarafıyla da yatsıyamayız. Hani Muhsin Bey gibi, Eşkıya gibi, hatta Gönül Yarası gibi çok üst düzey filmleri Türkiye sinemasına armağan etti. Bence bu birlikteliğin en zayıf kanıdı gölge oyunuydu. Bu benim kişisel fikrim. Tabii öte yandan böyle bir saplantılı durumun şöyle bir sonucu da var. Şener Şen gibi benim de katıldığım kimilerine göre Türkiye'nin yaşayan en iyi oyuncularından bir tanesini başka filmlerde, başka hikayelerde görme şansını da yitirmiş bulunuyoruz bu durumda. O yüzden Şener Şen'in başka hikayeleri meyletmesini, başkalarının o filmlerinde de görülmesini istiyoruz. Av zamanı, bütün Muhsin Bey'den başlayarak av zamanına kadar gelen süreçte aslında bu ikilinin, Türkiye'nin bu 25 yılda yaşadığı, hatta yani Muhsin Bey'in ele aldığı konuyu dikkate alırsak 80 sonrası Türkiye'nin yaşadığı dönüşümün izlerini de bir biçimiyle görebiliriz. Av zamanını da bunun çok önde olmasa bile arka planda kodlarını okuyabilmek mümkün. Burada da çünkü bir toplum analizi yapılıyor. Bir tür ilişki analizi yapılıyor. Yani kadın ve erkekler arasındaki ilişkilerin geldiği biçimlere dair. Yani filmi bakımı ilişkilerin de dönüştüğü biçim hakkında da bize fikir veriyor. Hani Eşkıya'da Baran'la Kejen'in ilişkisinden Av zamanında Cem Yılmaz'ın canlandırdığı İdris'le Melisa Sözen'in canlandırdığı Aresi arasındaki ilişkiye nasıl gelindiğine dair de bir his sürebiliriz. Mesela buradaki arızalı ilişkilerin kodlarını aslında biz Gönül Yarası'nda görmüştük. Gönül Yarası'nda Menten Cumhur'la Timuçin Esen'in oynadığı karakterlere baktığımızda yine arızalı bir ilişki vardı. Onun bir tür devamı gibi de alabiliriz bunu. Bunu seviyor Yavuz Turgul. Ama burada tehlikeli bir nokta da var. Belki filmdeki kadın karakterlerin, özellikle iki kadın karakterin erkekler karşısındaki tavırlarının bazı feminist çevreleri rahatsız etmesi de mümkün. İşte böyle de bakılabilir. Filmin bir diğer dikkat çekici noktalarından bir tanesi de tabii bunlar dediğim gibi filmin hiç ön yüzünde görünmüyor ama bir mesela sermayeye bakışta da bazı önemli alt metinler oluşturuyor. Yani gücün, para sahibi olmanın hayatta kalmak, hayata tutunmak için çok da yeterli olamayacağına dair önemli ipuçları içeriyor. Ama tabii bunlar, hani bu bölümü çok fazla açmayacağım çünkü filmle ilgili sürpriz gelişmeleri ele vereceği için, ama hani filmin alt metinde bu tür şeyleri de görmek mümkün. Filmle ilgili kısaca bir ara verelim. Son bölümde filmin olamamış taraflarına kısaca bir bakıp bir de Cem Yılmaz parantezi açalım. Yabancıyım. yeniden merhaba. Av zamanı ile ilgili olmamış kısımlara biraz değinmek lazım. Biraz önce bahsettiğim gibi filmin finalinin, yani sürprizinin erken ele verilmesi bir sıkıntı. Bu seyircide bir haz duygusunu bir anda körelten bir şeye dönüşebilir, böyle bir şey olabilir ve ondan sonraki yarım saatlik bölüme ilgisini kaybetmesine vesile olabilir. Bu aslında bir risk. Yavuz Turgul bu riski almış. Belki kendi sinemasından vazgeçmemek için almış ya da bunu öngörememiş de olabilir. İkincisi, film ağırlıklı olarak biraz, daha doğrusu Şener Şen ve Cem Yılmaz'ın oynadığı karakterin ve Okan Yalabık'ın da, genç çömez polisi oynayan Okan Yalabık'ın oynadığı karakterleri, etrafın karakterleri de girmeye çalışıyor film. Ama Şener Şen ve Okan Yalabık'ın karakterlerinin etrafında dolanırken Cem Yılmaz karakterini derinlemesine ele alma fırsatı sunuyor. Bu şöyle bir sonuç doğurmuş Cem Yılmaz'a geçmeden önce. Şener Şen'in filminde çok fazla ağırlığı hissedilmiyor. Dolayısıyla Şener Şen yani bildiğimiz ortalamasında oynuyor ama bu tekst en azından ya da bu bakış Şener Şen'e o bildiğiniz oyunculuğunu konuşturma, döktürme fırsatını fazla sunmuyor. Yani bu bakımdan Şener Şen'in çok iyi kullanılamadığını söyleyebiliriz. Ama bu şöyle bir görece algıdan da kaynaklanıyor olabilir. Cem Yılmaz'ın oynadığı karakterin ve onun etrafında dönen, onun asileyle olan ilişkilerinin, kendi geçmişiyle olan hesaplaşmalarının etrafında dönen gerilimler Cem Yılmaz'a müthiş bir performans fırsatı sunmuş. O da bunun altından açıkçası başarıyla kalkmış. Yani bugüne kadar işte bildiğimiz sistemin içinde komik adamları oynayan ve işte organize işler dışında kendi yazmadığı Vizontele ve organize işler dışında kendi yazmadığı metinlerde çok bulunmamaya özen gösteren Cem Yılmaz ilk defa dramatik yanı daha ağır basan bir karakterle karşımıza çıkıyor. Filmin espri olarak birkaç kere patladığı anların yükünü de Cem Yılmaz taşıyor. Şener Şen burada da biraz absorbe edilmiş. Ama şurası çok açık ki Cem Yılmaz hani buradaki karanlık performansıyla da hani Türkiye'deki en iyi erkek oyunculardan biri olduğunu da açıkçası gösteriyor. Ve hani bunu yaparken de çok mütevazi davranıyor aslında. Hani bir iş, kendisine bir iş verildiğini ve o işi en iyi şekilde yapmaya çalıştığını düşünüyor. Öne sürüyor. Dolayısıyla tabii hani rolden role, karakterden karaktere girebilecek yetenekli bir oyuncu mu, bunu belki ilerleyen yıllarda göreceğiz ama hani sizlerinin çok güçlü olduğunu ya da gözlem yeteneğinin çok güçlü olduğunu bu filmden görüyoruz. Ya da yönetmenin kendisinden istediklerini uygulamada müthiş becerileri olduğunu görüyoruz. Bu bakımdan bu film bir anlamda Cem Yılmaz'ın oyuncu olarak da rüştünü ispatladığı bir film olarak da tarihe geçecek. Şener Şen'e baktığımızda böyle 80'lerin ortalarından itibaren komedi filmlerinde Amerikalı biraz. Ama o da çok hani diğer klasikler arasında olmaz. Mesela hani Züğürt Ağalar, Tosun Paşalar, Babam Sınıfları, Namuslular, Çıplak Vatandaşlar düşünüldüğünde hani Amerikalı başka türlü bir sosyal durumu anlatır ama hani Şener Şen de zaten bir 25 yıldır komedinin uzağında durmaya çalışıyor. Daha çok dramlara yakın durmaya çalışıyor. Şöyle bakılabilir belki. Hani bir dönemin en önemli komedi oyuncusu bugünün komedi oyuncusuna saygıdan kendisini biraz, hani ya da bir dönemin en parlak oyuncusu bugünün en parlak oyuncusu demeyelim ama henüz yıldızına saygıdan belki kendisini biraz daha geri çekecek kadar bir büyüklük gösteriyor diye düşünebiliriz. Yani iki büyük oyuncunun, yani iki önemli komedyenin dramatik gücü daha ağır basan filmde buluşması ise Yavuz Turgul'un bir marketi tabii ki. Ama Şener Şen açısından böyle bir sıkıntı yok. Şener Şen de zaten daha önce de dramatik filmlerde oynamış ve rüştünü ispatlamış bir isim. Cem Yılmaz'ın da mesela onunla da yaptığımız röportajdan çıkan izlenim şu: Cem Yılmaz'ın böyle bir teklif gelse böyle bir şey düşüneceğini çok sanmıyorum. Yani o hani kendi yolunda gitmeye ve kendi işlerini yapmaya çalışacağım. Evet, böyle bir teklif geldiğinde acaba sorusunu sorup sonra Yavuz Turgul'la beraber çalışmaya başladığında ve yapabileceğine dair cesaretlendirildiğinde yapmayı denemiş ve yapmış görünüyor. Dolayısıyla hani bunun bir rüşt ispatlamaktan çok bir fırsatı değerlendirmek olarak tarihe kaydedilmesi gerektiğini düşünmek gerek. Filmin tabii şöyle bir sıkıntısı da var. Cem Yılmaz, Şener Şen ikilisini görenler burada güleriz beklentisiyle sinemaya gidebilirler. Açıkçası da filmin komik olduğu, tebessüm ettirdiği, hatta kahkaha attırdığı bölümler de var ama film böyle film değil. Ama az çok hani bir yerlerden film hakkında bir şeyler öğrenip gidenler filmin bir komedi filmi olmadığını, en azından bir polisiye olduğunu bilip böyle bir beklentiyle gidebilirler. Ama tabii Cem Yılmaz imzası özellikle seyircide böyle bir beklenti yaratacak ki aynı sıkıntıyı hatırlamakta yarar var. Hokkabaz'la yaşamıştı. Hatta çok güzel hareketler bunlarla Yılmaz Erdoğan'ın da benzer bir hani çok iyi bir film olmasına rağmen seyircinin hiç komik değil. Çünkü hazırlanmış, motive olmuş seyirci dramatik tarafı daha güçlü bir şeyle karşılaştığında filme odaklanmayıp işin komik tarafını eksik gördüğü için filmden kopabiliyor. Bu risk var ama hani Yavuz Turgul, Şener Şen ikilisinin daha önce yaptıkları işleri az çok bilenlerin en azından bu beklentiyi asgari düzeyde tutmaları gerekir. Filmin seyirciyle nasıl bir bağ kuracağına gelince açıkçası kestirmek biraz zor. Yani Gönül Yarası'nın ve senaryosunu Yavuz Turgul'un yazdığı Kabadayı'nın 1 milyonun altında, tam emin değilim ama bu civar, hani 1 milyonun altında veya etrafında dolandığı düşünülürse album resiminin de kişisel kanaatim, gözlemim 1 milyonun üzerine çıkabileceğini ama 2 milyonun da üzerini göremeyebileceğini düşünüyorum. Biraz önce saydığımız işte hani komedi beklentisi, filmin polisiye sürprizini erken ele vermesi gibi nedenlerden ötürü bu tür bir öngörüde bulunuyorum. Tabii umarım hani bu öngörüde daha diğerlerinde değil ama bunda yanılırım ve hani bir filmin çok izlenmesi hangi film olursa olsun kötü bir şey değildir. Hani bu filme de milyonlarca insan gider. Bu haftalık da bu kadar. Önümüzdeki hafta Gezici Festivali'ne tekrar bir bakacağız. Geçen hafta konuşmuştuk. Haftanın vizyon filmlerine bakacağız. Oscar mevsimi yaklaşıyor. Belki Oscar filmlerinden de biraz ufak ufak konuşmaya başlayabiliriz. Görüşmek üzere. Her şeyi yak, bir kıvılcım yeter, ben hazırım bak. İster öp okşa, ister sen öldür. Aşk için ölmeli aşk, o zaman aşk. Aşk için ölmeli aşk, o zaman aşk. Yüreğim tutuklu, göğsüm kafeste. Yanacağız ikimiz de ateşte. Bir kıvılcım yeter, hazırım var. Aşk için ölmeli aşk, o zaman aşk. Allah'ım, Allah'ım, ateşlere yürüyorum. Allah'ım, acı ile aşk ile büyüyorum. Talihsizlik ayrılıktan daha zor. Dilediğin kadar acıt canımı, yokluğunda varlığında yetmiyor. Yokluğunda varlığında yetmiyor. Allah'ım, Allah'ım, ateşlere yürüyorum. Allah'ım, acı yine, aşk yine. Kadraj. Hazırlayan ve sunan Şenay Aydemir.